सभागतम ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वांसीमद विक्रियां तह्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मात्मनमात्मनं नारायण। देवता और असुर दोनों ही गुरु के महत्व को जानते हैं। सृष्टि चक्र को संयत रखने के लिए ब्राह्मण गुरुओं की आवश्यकता है। दैवी संपत्ति संपन्न देवता होते हैं, असुर संपत्ति संपन्न असुर होते हैं। दोनों को गुरु के महत्व का विज्ञान प्राप्त है। शुक्राचार्य श्रोत्रिय ब्राह्मण संयत विद्वान मनीषी हैं, बृहस्पति भी श्रोत्रिय ब्राह्मण संयत विद्वान मनीषी है। असुर शुक्राचार्य का आलंबन लेकर राजगुरु के रूप में, राजपुरोहित के रूप में उनका वरण कर अत्यंत बलवान होते हैं, धनवान होते हैं। देवराज इंद्र आदि देवगुरु बृहस्पति को आचार्य रूप से, पुरोहित रूप से, गुरु रूप से प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं, श्री संपन्न होते हैं, बलवान होते हैं, अजेय भी होते हैं। राज सुलभ उन्मत्तता के वशीभूत होकर कभी असुरों के राजा शुक्राचार्य की उपेक्षा कर देते हैं या उनका तिरस्कार कर देते हैं तो असुरों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता। तद्वत देवराज इंद्रादि राजमद के वशीभूत होकर कदाचित देवगुरु बृहस्पति का तिरस्कार कर देते हैं या उनकी उपेक्षा कर देते हैं तो उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता। अगर श्री संपन्नता चाहिए, अजय बल चाहिए तो गुरु का आलंबन अत्यंत आवश्यक है। इस तथ्य को असुर भी जानते हैं, देवता भी जानते हैं। जब भगवान की ही अद्भुत लीला है कि वे देवताओं का नेतृत्व भी ब्राह्मण आचार्य को सौंपते हैं, असुरों का नेतृत्व भी ब्राह्मण आचार्य को सौंपते हैं। आज भी किसी प्रकार यह मान्यता क्रिश्चियनों के यहाँ है, वे पोप महोदय को अपना पथ प्रदर्शक, रिलीजन, मजहब या पंथ का सर्वोत्कृष्ट नायक गुरु समझते हैं। बौद्ध मान्य दलाई लामा को अपना आचार्य गुरु समझते हैं, धर्मरक्षक समझते हैं। सनातनियों के यहाँ अंग्रेजों की कूटनीति के कारण सार्वभौम गुरु शंकराचार्य को कोई उचित स्थान शासन तंत्र की ओर से प्राप्त नहीं है, इसीलिए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हिंदू अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर अंग्रेज जिस हमारे गुण को वैकल्पिक रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें भी समझने की स्थिति में नहीं है। यहाँ इस अध्याय में बताया गया है कि देवगुरु का तिरस्कार हो जाने के कारण, उनकी उपेक्षा कर देने के कारण देवराज इंद्र आदि को कितना कष्ट प्राप्त हुआ और अंत में उन्हें विश्वरूप को, जो कि संबंध और आयु में उनसे छोटे थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके आचार्य पुरोहित के रूप में वरण करना पड़ा। देवगुरु जब तिरस्कृत होकर अंतर्हित हो गए, योग बल से छिप गए, कहीं ढूंढने पर नहीं मिले और विश्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई देवताओं को, इस बीच में असुरों ने शुक्राचार्य से प्रेरित होकर उनकी नीति का अनुगमन करके ऐश्वर्य संपन्न देवताओं को तिरस्कृत करना प्रारंभ किया, गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ किया, युद्ध में पराजित करना प्रारंभ किया। अंत में दीनहीन देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने एक विचित्र बात कही, शुक्राचार्य से पोषित ये असुर इतने बलवान हो गए हैं कि देवराज इंद्र तुम्हारी राजधानी पर तुम पर विजय प्राप्त करने में वो समर्थ हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है मुझे भी ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं पलायन करना पड़े। तो ब्रह्मा जी भी, जो कि लोक गुरु हैं, सबके पूर्वज हैं, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जिनकी अभिव्यक्ति हुई है, उनको कहना पड़ा कि तुम लोगों की नादानी के कारण राज सुलभ, पद सुलभ, वैभव सुलभ, मान सुलभ, उन्मत्तता के कारण देवगुरु बृहस्पति विद्वान ब्राह्मण वेदज्ञ संयमी तिरोहित हो गए, योग विद्या का आलम्बन लेकर छिप गए, अब इतने उन्मत्त हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, तुम्हारी संपत्ति का अपहरण करके उपभोक्ता बन गए हैं, देवताओं को गाजर मूली की तरह काटना असुरों ने प्रारंभ किया है, आजकल शुक्राचार्य की नीति पर चलकर वो इतने बलवान और तेजस्विता संपन्न हैं कि हमें लगता है कहीं ब्रह्मलोक पर भी उनका अधिकार न हो जाए। तो स्वयं लोक पितामह लोक गुरु ब्रह्मा जी ने भी आचार्य के महत्व को स्वीकार किया है। देवराज इंद्र ने भी पश्चाताप करके और यह ध्वनित किया है कि देव गुरु का कितना महत्व है, लेकिन भारत की जनता, विशेषकर भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र इस तथ्य को समझने की स्थिति में नहीं है। अब तो राजनेता अपने आप को धर्मगुरु से ऊँचा ही मानते हैं। राजनेताओं में कदाचित कोई कुछ नीति और धर्म की बात जानता है तो शिष्टाचार में किसी आचार्य को हाथ जोड़ लेता है, उसकी भावना यही होती है कि ये कुछ मुझसे शिक्षा प्राप्त किया करे। प्रधानमंत्री आदि हृदय से किसी आचार्य को स्वीकार नहीं करते, जो उनके अनुगत हो गए हैं केवल ऊपर से उनको हाथ जोड़ लेते हैं। या जो गुरुओं का तिरस्कार है अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर, उसी का फल है कि विकास के जितने कदम उठाए जाते हैं आयाम क्रियान्वित किए जाते हैं उनके गर्भ से विनाश निकल रहा है। राजा परीक्षित, सुखदेव जी के द्वारा कोई प्रश्न बीज प्रस्तुत कर दिया जाता तो उसे जरूर पूछ लेते। श्रोता जो उत्तम होते हैं उनमें यह निसर्ग सिद्ध गुण होता है, श्रोताओं में होना भी चाहिए। वक्ता किसी किसी महत्वपूर्ण विषय को भी सूत्र रूप में कहकर छोड़ देता है। श्रोता का यह दायित्व है कि सूत्र रूप में, बीज रूप में जो तथ्य प्रकाशित किया गया वो विस्तृत रूप से जानने की जिज्ञासा व्यक्त करे। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं वो समझते हैं अगर मैं प्रश्न कर दूंगा तो इनकी दृष्टि में औरों की दृष्टि में अयोग्य सिद्ध हो जाऊंगा। अब वक्ता भी कुछ ऐसे होते हैं अगर श्रोता ने प्रश्न कर दिया तो जितना रटा हुआ है उसकी सीमा में उत्तर न दे सका तो मेरी इज्जत ही समाप्त हो जाएगी। श्रोता वक्ता से बचना चाहते हैं, वक्ता श्रोता से। लेकिन प्रशस्त परंपरा, आर्ष परंपरा यही है कि जहाँ वक्ता कोई प्रश्न बीज छोड़ दें वहाँ श्रोता का दायित्व है कि विस्तार पूर्वक उस तथ्य को हृदयंगम करने की भावना से प्रश्न अवश्य करें। यहाँ भी राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। ये राजा परीक्षित कौन है? राज्यश्री का परित्याग करके प्रायोपवेशन अनशन अन्न जल का त्याग कर तक्षक के द्वारा डसे जाने पर सातवें दिन शरीर छोड़ना ही है, इस तथ्य को जानकर गंगा जी के तट पर बैठे हुए एक दिन व्यक्ति अन्न जल छोड़ देता है तो बोलने की भावना शांत होने लगती है। लेकिन कोई भी अवसर प्राप्त करके राजा परीक्षित मौन रह जाएं ऐसा नहीं, प्रश्न बीज को प्राप्त करते ही जिज्ञासा व्यक्त कर देते हैं। और एक विचित्र बात है, पिछले वर्ष हमने बताया श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब एक मुमूर्षु जिसको शाप प्राप्त है तक्षक के डसने से सातवें दिन तुम्हारी मौत सुनिश्चित है, उस शाप को कोई टाल भी नहीं सकता, मौत को वरण करके अन्न जल का परित्याग करके ब्रह्म जिज्ञासु होकर मृत्युंजय पद को प्राप्त करने की भावना से जो बैठा है वह कोई भी अनावश्यक प्रश्न कर दे संभव नहीं है। लेकिन भूगोल की भी खगोल की भी जिज्ञासा राजा परीक्षित ने की, पांचवें स्कंध के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। इसका अर्थ क्या है? हमारे यहाँ धर्म को इतने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उसके अंतर्गत भूगोल भी है खगोल भी है, इसलिए धर्म का अनुवाद जो रिलीजन मानते हैं उस रिलीजन के पेट में धर्म नहीं समा सकता। धर्म का क्षेत्रफल बहुत व्यापक है, रिलीजन के द्वारा उस व्यापक धर्म के समग्र भावों को आत्मसात नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो धर्म का सटीक अनुवाद कर सके। ऐसी स्थिति में रिलीजन एक सीमित भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है और धर्म के अंतर्गत सब कुछ समा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। लौकिक उत्कर्ष हो पारलौकिक उत्कर्ष हो और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद उसका नाम धर्म है। अब धर्म के बाहर क्या रह गया? धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके तो कुछ बच ही नहीं जाता है। तो धर्म इतना व्यापक शब्द है जो समग्र विश्व को आत्मसात कर लेता है। धार्मिक ज्ञान की परिधि में ही भूगोल भी है, खगोल भी है, जिससे हमारा लौकिक उत्कर्ष हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष हो सकता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, या साक्षात जिस तत्व ज्ञान के बल पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उसका भी नाम धर्म है। विवक्षावशा धर्म के दो भेद किए गए हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म होता है, दूसरा अनुष्ठेय कोटि का धर्म होता है। सिद्ध कोटि के धर्म को भूत कोटि का धर्म कहते हैं। भूत माने सिद्ध, सिद्ध वस्तु का नाम दर्शन शास्त्रों में भूत है, और अनुष्ठान के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम भव्य है, अनुष्ठेय है। भूत और भव्य, भूत माने द्रव्य, सिद्ध पदार्थ का नाम भूत होता है, अनुष्ठेय पदार्थ का नाम अनुष्ठान के द्वारा जिसकी सिद्धि हो उसका नाम भव्य होता है। भूत और भव्य ये दोनों के दोनों धर्म की सीमा में जाकर समा जाते हैं। सिद्ध कोटि का धर्म गीता के सातवें अध्याय से निकलता है। पुण्योग अंध पृथिव्याम, पृथ्वी में मैं पुण्योगंध हूँ, भगवान ने बताया। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है। एक बार मैंने ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में संपूर्ण चरक संहिता का अध्ययन किया था। एक बार कल्याण को एक लेख देना था तो पूरी चरक संहिता का अध्ययन करके फिर लेख लिखा। आयुर्विज्ञान नामक ग्रंथ अपने यहाँ से प्रकाशित भी है आयुर्वेद पर। चरक संहिता में कहा गया है, जब तक किसी वस्तु में निसर्ग सिद्ध गुण धर्म की प्रतिष्ठा रहती है तभी तक उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, उसकी उपयोगिता बनी रहती है। निसर्ग सिद्ध गुण धर्म से विहीन होने पर वस्तु का अस्तित्व भी शेष नहीं रहता, उपयोगिता भी उसकी शेष नहीं रहती, न सत्ता न उपयोगिता। इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी कब तक है? जब तक गंध नामक गुण धर्म से संपन्न है। पृथ्वी से गंध नामक गुण धर्म का कर्षण कर लिया जाए तो पृथ्वी जल बन जाए। हमारे पास कोई फिजिक्स का बहुत बड़ा विद्वान हो तो सिद्धांत को यंत्र का रूप देना जानता हो तो कई महाअस्त्रों का भी यंत्रों का भी निर्माण हो सकता है। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक से संपर्क नहीं है और कार्य बहुत होता है, सामग्री बहुत कम है। लेकिन जब हम लिखते हैं तब विचार करने के लिए विवश होते हैं, भोजपत्र पर काष्ठ की कलम से स्याही से वेदव्यास जी ने इतना ग्रंथ लिख दिया। आज कंप्यूटर पर हम 10 पेज चाहें एक क्षण में डिलीट कर दें, क्या 10 पेज लिख लें, वहाँ एक शब्द को काट दोगे तो। इसलिए उनकी बुद्धि इतनी विशद थी कि एक शब्द भी काटना ना पड़े, इतना संयत जीवन था। हम लोग 10 पंक्ति काट देते हैं, 10 पंक्ति जोड़ देते हैं, 10 शब्द हटा देते हैं, 2 शब्द जोड़ देते हैं, कटपिट उनकी बुद्धि इतनी संतुलित थी, क्योंकि जब आमदनी कम हो, खर्चा ज़्यादा हो, तो बुद्धि विकसित हो जाती। विवेकी की बुद्धि विकसित होती है, नहीं तो शोकग्रस्त हो जाती है। आमदनी कम हो, एक बार बड़े भाई, हमसे जो बड़े भाई, उन्होंने दिल्ली में कहा कि तिब्बत कॉलेज का रिसर्च विभाग टूट गया है, केस लड़ रहे हैं, केस में जब जीतेंगे जीतेंगे, आय का स्रोत बहुत कम है, खर्चा ज़्यादा है, घर चलाइए नहीं चलता। मैंने विनोद पूर्वक विनम्रता पूर्वक कहा, ठीक है, एक महीना मुझको सौंप दीजिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने कहा, दिन रात पढ़ने में लगे रहने वाले, तुम क्या व्यवस्था करोगे? हमने कहा, यही तो बात। उन्होंने सौंप दी, उतनी आमदनी में बहुत बढ़िया भोजन बना, घर चला, कुछ रुपये बचा के हमने उनको दे दिया। इसका अर्थ क्या है? आमदनी कम हो, खर्चा ज़्यादा हो, और मन विह्वल ना हो, विवेकयुक्त हो, धैर्य साथ दे, तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत निपुण हो जाती है। क्या? थोड़े समय में थोड़ी सी सामग्री को लेकर बहुत कुछ काम करना है, तो दो ही, विषादग्रस्त हो जाएगा या बुद्धि बहुत विकसित हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति का तो हृदय पर आघात लगेगा, विवेकी फिर क्या करता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि जो हमारे आचार्य होते थे, वे कागज़ पर नहीं, भोजपत्र आदि पर, पत्ते पर लिखते थे, स्याही और कलम का उपयोग करते थे। फाउंटेन पेन का युग भी अब चला गया लगभग, और कागज़ का युग भी लगभग चला गया, अब तो कंप्यूटर से, मोबाइल से काम कर लेते हैं। लेकिन उन महान भावों ने जिन ग्रंथों की रचना की, उस कोटि के ग्रंथ आजकल के विद्वान स्वप्न में भी लिख नहीं सकते। तो हमने यह कहा, हमारे धर्म के अंतर्गत लौकिक विज्ञान, पारलौकिक विज्ञान और मोक्ष विज्ञान सबका समावेश हो जाता है। तो मैंने विषय चलाया था पुण्यो गंधः, श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंध में प्रलय की प्रक्रिया का वर्णन है, उसके आधार पर परमाणु बम भी हम बना सकते हैं। जितने परमाणु बम हैं, उनके सिद्धांत को जाने बिना परमाणु बम बना सकते हैं, लेकिन किसी वैज्ञानिक की सहायता चाहिए, बनाना नहीं है लेकिन बना सकते हैं। अब आपको भी उदाहरण देते हैं, एक वैज्ञानिक ने पूछा, हमने बताया, फिर उसके बाद दिखते ही नहीं, कोई झा या कोई थे अणु विभाग के विद्वान हैदराबाद में शायद मिले थे, वो बीच बीच में आकर प्रश्न भी करते थे ब्रह्मसूत्र पर, 15 साल से दिखे नहीं, युवक थे, जीवित हैं या नहीं कुछ पता नहीं। तो महाप्रलय के समय भगवान क्या करते हैं, जल में वह बल और वेग भर देते हैं कि जल भूमिनिष्ठ पृथ्वी में सन्निहित गंध नामक गुण का आकर्षण कर लेता है। गंध विहीन पृथ्वी तत्काल पानी के रूप में परिणत हो जाती है। अब मैंने क्या संकेत किया? अब भागवत देख दीजिए, इंजीनियरिंग पर हम लोग प्रवचन कर देंगे, परमाणु बम पर प्रवचन कर देंगे, हमारे पूज्य गुरुओं ने इस ढंग से हमको पढ़ाया, भगवान पितरों का, बहुतों का अनुग्रह। अब आजकल जो भागवत पढ़ते हैं, वो भागवत से विज्ञान नहीं निकाल सकते अंतर पड़ गया ना, विश्वविद्यालय की परीक्षा से विद्या का अवकर्ष हो गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा से वैदुष्य का आदान हो ही नहीं सकता है। गुलदस्ता हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, कुछ गुरुदेव ने पढ़ाया, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द पर विचार होता हमारे यहाँ। इस शब्द के बाद इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, इस शब्द के बाद यह शब्द नहीं आता तो क्या आपत्ति थी, क्या कमी थी। अब इस ढंग से जो पहले पढ़ाते थे आचार्य लोग, दो चार ग्रंथ पढ़ने पर भी व्यक्ति हजारों ग्रंथों को पढ़ने पर जितनी विद्या आ सकती है उतने विद्वान हो जाते थे। पढ़ाने की विधा का ही विलोप हो गया, तो विश्वविद्यालय का मतलब हो गया। एक बहुत बड़े गणित जगत के विद्वान थे, उड़ीसा के थे, श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे, और गणित जगत के तो चंद्रमा माने जाते थे, त्रिविक्रमपति। प्रयाग में ही उनका निवास स्थान था, शरीर पूरा हुआ। वो हमको कहा करते थे, महाराज विश्वविद्यालय नहीं रह गया, विश्वविद्यालय हो गया है। आजकल जो पीएचडी करते हैं उन पर पीएचडी करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से चुरा करके सामग्री भर दी है, अपनी कोई सूझबूझ है भी या नहीं, वैसा कहते। पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं ना, उनमें उस थीसिस में उनकी कोई सामग्री है भी या नहीं, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। विश्वविद्यालय नहीं रह गया, विश्वविद्यालय हो गया। लेकिन विश्वविद्यालय में भी गुरुकुल वाली क्षमता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भिक्षान्न से जीवन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम, वन में रहकर, भोगराग से सुदूर रहकर, फिर एक एक शब्द एक एक पंक्ति पर विचार करके जो विद्या अध्ययन होता था। तो हमने बताया पृथ्वी से प्रलयकालिक जल जब गंध नामक गुण कर्षित कर लेता है तो पृथ्वी जल के रूप में परिणत हो जाती है, श्रीमद् भागवत 12वां स्कंध। फिर भगवान तेज में, प्रलयकालिक तेज में वह बल और वेग भर देते हैं कि वह तेज आपोनिष्ठ जलनिष्ठ रस नामक गुण का कर्षण कर लेता है, तब क्या होता है, जल तेज बन जाता। फिर भगवान वायु में, प्रलयकालिक पवन में वह बल और वेग भर देते हैं कि तेजोनिष्ठ रूप नामक गुण को पवन कर्षित कर लेता है, रूप विहीन तेज वायु के रूप में परिणत हो जाता है। फिर आकाश में भगवान वह बल और वेग भर देते हैं कि वायुनिष्ठ स्पर्श नामक गुण का वह अपहरण कर लेता है, स्पर्श विहीन वायु आकाश के रूप में परिणत हो जाता है। फिर भगवान काल में वह बल और वेग भर देते हैं कि आकाशनिष्ठ शब्द नामक गुण का वह कर्षण कर लेता है, शब्द विहीन आकाश तत्काल अव्याकृत के रूप में परिणत हो जाता है। फिर संस्कार नामक गुण का कर्षण कर लेते हैं भगवान काल रूप होकर, तो अव्यक्त प्रकृति माया जो भी कहें वो ब्रह्म के रूप में ही, भगवत रूप में ही शेष रहती है। यह प्रलय की विद्या है, अप्रायोगिक है। एक किलो मिट्टी रखकर, स्निग्धता संपन्न मिट्टी रखकर ऐसे यंत्र बनावे कि वायु के प्रेशर से, दबाव से उस मिट्टी के गंध नामक गुण को खींच ले तो जल मिट्टी बन जाएगी। यह प्रयोग हमने बताया था वैज्ञानिक, फिर वो आया ही नहीं, मिला ही नहीं, यह हमने बताया। तो क्या विषय चल रहा था, परीक्षित कोई भी प्रश्न का बीज प्राप्त करते हैं तो चूकते नहीं, भूख अपनी ओर, प्यास अपनी ओर, लेकिन ज्ञान की पिपासा इतनी बलवती जो पूछने से चूकते नहीं। इससे सिद्ध होता है भूगोल व्यर्थ नहीं, खगोल व्यर्थ नहीं। अरे हम ब्रह्म जिज्ञासु हैं, भूगोल क्या समझें, खगोल क्या समझें, अरे ठीक तो है, लेकिन ब्रह्म को समझने के लिए आपको समग्र अनात्म प्रपंच से उपरत होना पड़ेगा या नहीं? समग्र अनात्म प्रपंच का तो कार्य कारणात्मक प्रपंच का तो आपको विज्ञान प्राप्त करना होगा। एक वैश्य कुल का युवक था, वो कहता था सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, और बैठ जाता तो घंटों तक उसको लोग कहते समाधि लग जाती। हमको मिल गया, नैमिष में था ही, ऋषिकेश में मिल गया। हमने एकांत में पूछा क्या ब्रह्म दिखता है बताओ, तो लगा कि सबसे घटिया है व्यक्ति। तो अन्नमय कोशिका, प्राणमय कोशिका, मनोमय कोशिका, विज्ञानमय कोशिका, आनंदमय कोशिका, जिसको ज्ञान नहीं है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म को उपदेश कर दीजिए, वो ब्रह्म दिखेगा या ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा? ब्रह्म के नाम पर ब्रह्म पलता है। एक कोई आए दिल्ली के व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं अमुक गृहस्थ संत का शिष्य हूँ, अब ब्रह्म ज्ञानी हूँ। हम चुप रह गए, हम पे प्रभाव डालने का प्रयास किया, हम मुस्कुराए। फिर हमने बहुत कुछ बड़बड़ बोलने लगा, तो हमने कहा सुनो हम पढ़ाते हैं 2 घंटे रात में, 1 घंटा एक दिन कक्षा में आकर बैठ जाओ, इतनी बात मेरी मान लो। अब वो तो लगा, उसको लगा कि तो सबसे बड़ा बुद्धू है विश्व का। प्रक्रिया कुछ मालूम नहीं, सीधे ब्रह्म हो गया, कैसे हो जाएगा? ब्रह्म ही ब्रह्म पलेगा ना ब्रह्म के नाम। इसीलिए जिनसे विरक्त होना है उनका भी ज्ञान चाहिए या नहीं? जिनसे विरक्त होना है उनका ज्ञान ही नहीं चाहिए तो फिर जो बच्चे स्त्रियों से विरक्त रहते हैं, क्या काम कला का उदय होता ही नहीं? लेकिन बाद में काम कला का जो बीज है वो विकसित हो जाता है। इसीलिए अब बच्चों के लिए हीरे जवाहरात का क्या महत्व है? उनके लिए खिलौना है, उनको दूध दे दो, मिश्री दे दो, लट्टू हो जाएंगे, खिलौना दे दो, तो उनके हृदय में महत्व बुद्धि नहीं है अभी तो। इसी प्रकार से सृष्टि का विज्ञान होगा तब तो तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व का ज्ञान होगा। तटस्थ लक्षण लक्षित भगवत तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का बोध कैसे होगा? यह सब हमने अतिरिक्त बातें कही। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, राजोवाच तस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येण आत्मना सुराह एतदा चक्षु भगवन् शिष्यमाणमक्रमं गुरौ शिष्याणाम अक्रमं गुरौ। हे प्रभो, देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी ने अपने लाडले प्यारे शिष्य देवताओं को किस कारण से त्याग दिया? कोई न कोई प्रमाद तो देवताओं से बना ही होगा, उस प्रमाद का हेतु का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर उन देवराज इंद्रादि देवों ने अपने गुरुदेव बृहस्पति का कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने आप को तिरोहित कर लिया, उनकी उपेक्षा कर दी, शिष्यों का त्याग कर दिया? आप कृपा करके मुझे इस रहस्य का विज्ञान प्रदान कीजिए, मेरे इस प्रश्न का उत्तर कृपा करके आप दीजिए। श्री शुक उवाच, श्लोक में पहले पढ़ चुका हूँ, इंद्रस्य भुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथ। बड़ी विचित्र बात, प्रभुता पाई काही मद नाही, प्रभुता पा करके किसे मद नहीं होता। हम लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं, अब विचार करते हैं जितनी यातना बाबा होने के बाद मिली, विद्यार्थी जी बाबू तो हम लोग कभी हुए नहीं, विद्यार्थी फिर बाबा बीच की घाटी बाबू वाली तो हम लोगों के पास है ही नहीं, विद्यार्थी और बाबा बीच में, बाबा माने घर का बाबा नहीं, पितामह वाला बाबा नहीं, ये बाबा बीच में बाबू वाली घाटी हम लोगों के जीवन में आई नहीं, ये भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन बाबा होने के पहले जब विद्यार्थी थे तभी कम यातना नहीं मिली, लेकिन बाबा होने के बाद भूख प्यास की बहुत यातना मिली। 6-6 महीने तक भरपेट भोजन नहीं, 12-12 साल तक सर्दी दूर करने योग्य वस्त्र नहीं, न किसी से मांगा न किसी ने दिया, सर्दी गर्मी वर्षा बोटी बोटी गलने लगी। लेकिन अब विचार करता हूँ क्यों गलने लगी, सिद्धांत निष्ठ होने के कारण, नैमिष का तो पूरा उत्तराधिकार मुझे मिल ही रहा था, स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी मुझको उत्तराधिकारी बना नहीं चाहते थे, तो मैंने संकेत किया। एक विचित्र बात, दिल्ली से भागे, वृंदावन में मध्वाचार्य जी का आश्रम है नीम करौली के सामने, वो आश्रम पुराना है, नीम करौली वालों के धर्मशाला का निर्माण उन दिनों हो रहा था, बिल्कुल पागल जैसा रूप था, तो संत कोई ब्रजवासी ब्राह्मण थे, उन्होंने रात में 4 रोटी केटी का चार दिया और कहा कि तुम मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ, मैं रामराज परिषद का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, उन्होंने कहा। मैंने सोचा कि अभी तो दिल्ली से कदम ही रखा है वृंदावन की ओर, अभी उत्तराधिकार मिल रहा है कि माया है ना, अभी तो चला ही हूँ और देखो आजकल की दृष्टि से वो 1 करोड़ का आश्रम होगा कम से कम, हम दोबारा गए भी नहीं। तो मैंने क्या कहा जान बचाने के लिए, हाँ फिर ये कहा कि भगवान का नाम लेते रहना और कुछ द्वैत मानते रहना। मैंने कहा सुनिए महात्मा जी, कट्टर अद्वैतवादी मैं हूँ और निर्गुण को बिल्कुल मानता हूँ। अब उन्होंने कहा चुप रहो, अंदर से निर्गुण मानते रहो, कट्टर अद्वैतवादी बनते रहो बने रहो, बाहर से राम राम कहा करो, कृष्ण कृष्ण कहा करो, मध्वाचार्य जी की जय कहा करो तो हम मुस्कुराए। तो हमने सोचा कि अभी तो दिल्ली से पाँव ही रखा है और देखो माया, अभी इसे संपत्ति और मानती का पद देने के लिए तैयार हो गई, भगवान के मार्ग पर चलने के पहले ही माया भटकाने का काम करती है। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि महापुरुष का तिरस्कार जो होता है वह अभिशाप बन जाता है। परीक्षित जी ने कहा किस कारण से देवगुरु ने आखिर देवताओं की उपेक्षा कर दी, जिसके कारण देवताओं को दुर्गति का सामना करना पड़ा, देवताओं की दुर्गति हुई, इसको बताइए कृपा करके। इसका कारण क्या बताया, मद प्रभुता पा करके मद किसे नहीं होता। मैंने बताया कि अगर उतनी भूख की पीड़ा न सही होती, उतने प्यास की पीड़ा न होती, पहलवानों से शरीर को कुचलवाया गया नैमिषारण्य, पहलवानों से शरीर को कुचलवाया गया, 2-2 बार विष दिए गए, 22 बार कांच दिए गए और बहुत सी यातनाएं जगह जगह में। वृंदावन में 6 महीने तक कुल 6 महीने तक कुल पतली पतली 4 रोटी दी गई, जलपान काट लिया गया, रात का भोजन काट लिया गया, दिन भर चक्कर आता, किसी को ये भी नहीं कहता कि भोजन भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं शास्त्र सम्मत प्रवचन करता था। उससे चिढ़ कर उरियावा के आश्रम के व्यवस्थापकों ने यह दंड दिया। छठे महीने जब लगा कि भूख से मर जाएंगे, चिन्मयानंद जी से मैंने कहा आज निर्लज्ज होकर रात में भी चौके में पहुंच जाए, अगर भोजन नहीं मिलता कल से चल देंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, इतनी यातना। लेकिन सिद्धांत को कभी छोड़ा नहीं, सिद्धांत को लेता तो यातना भोगनी पड़ती और भोगने के लिए हम तत्पर भी थे। इसलिए अब हम सोचते इतनी यातना न सही होती, इतना अपमान न मिला होता, सर्दी गर्मी भूख प्यास के चपेट कैसे होते हैं, एक भूखा व्यक्ति कितनी वेदना सहता है, एक प्यासा व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, एक ठंड में सिकुड़ने वाले व्यक्ति वस्त्र के बिना कैसे दिन बिताता है। अगर इसका अनुभव न होता तो शंकराचार्य के पद का उपयोग मैं भी धनमान के लिए करके बस यूँ चरणामृत बांटता रहता और यूँ करता रहता, फिर राष्ट्र के लिए थोड़े कुछ कर पाता। जब मुझे घेर करके यहाँ अभिषेक कर दिया गया तो बंद करने में बहुत रोया मैं, मर गया शरीर, सैद्धांतिक ढंग से जीवन मौत हो गई। अब शंकराचार्य बन के पूजते रहो, चांदी के आसन पर बैठे रहो, जय जयकार सुनते रहो। हमने कहा ये तो मौत से भी भयंकर मौत, इसलिए फिर एकांत में ही बंद कमरे में यहीं पर प्रतिज्ञा की, संघर्ष का मार्ग अपनाओ, दिशाहीन शासन तंत्र के विरोध में बोलते रहो, सनातन धर्म मनुवाद की मीमांसा करते रहो, तो सब ओर से यातना मिलती रहेगी। यातना मिलती रहेगी तो पद का उपभोक्ता नहीं बनूंगा, फिर प्रहलाद जैसा जीवन होगा। कुंती ने कहा ना, विपदा संत न शश्वत, हे प्रभो विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति मुझे मिलती रहे। श्रीमद्भागवत के दो ऐतिह्य पात्र रंतिदेव और कुंती, पुरुषों में रंतिदेव भगवान से क्या वरदान मांगा, अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने पापी तापी हैं उनको जो कष्ट मिल रहा है उनके कष्ट का भोक्ता मैं बन जाऊं। बहुत ऊंची बात है। कुंती ने कहा विपत्ति का वरदान, कौन विपत्ति का वरदान मांगता है, विपदा संत न शश्वत, शश्वत माने एक विपत्ति के बादल फटे बस दूसरी विपत्ति के बादल फिर फट जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी। मीराबाई ने क्या कहा, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए, ऐसा रोग दे दो प्रभु आप ही चिकित्सक बनो और दवा भी बन जाओ तो रोग दूर हो, बाकी विश्व के सारे चिकित्सक दवा देकर थक जाएं फिर भी मेरा रोग दूर ना हो। ऐसी प्यास दे दो प्रभु आप ही पानी बनकर आओ तो प्यास बुझे ना तो ना बुझे। इसीलिए बहुत बढ़िया बात है, कुंदन सोना हाटक, हाटक में तपाया जा, हाटक माने सोना, अग्नि में तपाया जाता है तब खोटा है या खरा मालूम पड़ता है। युद्ध के मुहाने पर व्यक्ति कितना बहादुर है मालूम पड़ता है। विद्यावतम भागवते परीक्षा, विपत्ति के समय धैर्य साथ दे दे, युद्ध के मोर्चे पर शूरता साथ दे दे, और अग्नि में तप कर भी सोना गले नहीं, सोना ही सिद्ध हो कुंदन। इसी प्रकार से यहाँ पर है, नहीं तो प्रभुता पा करके मद हो ही जाता है। बहुत मदोल्लंघित सतपथ, सतपथ राजाश्री के मद से इतने विह्वल हो गए, सतपथ का सन्मार्ग का भी त्याग कर दिया इंद्र ने। प्रभुता पाई का ही मद नहीं। त्रिभुवन के ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उसके मद से इतने विह्वल हो गए, उल्लंघित सत्पथ, सत्पथ का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ठहरे, बड़ी सभा में बैठे थे, पत्नी शची उनके साथ ऊंचे सिंहासन पर वो भी विराजमान थी, मरुदगण उनकी सेवा में थे, 49 मरुदगण, अष्टवसु थे, 11 रुद्र भी थे, आदित्य भी थे, ऋभुगण थे, विश्वेदेव थे, साध्य थे, 2 अश्विनी कुमार होते हैं, एक का नाम नासत्य होता है, दूसरे का नाम दस्र, नासत्य और दस्र ये अश्विनी कुमारों के नाम हैं, टीका में नाम नहीं दिया है हम अपनी ओर से, नासत्य और दस्र उपनिषदों में महाभारत में अश्विनी कुमारों के नाम का वर्णन है, नासत्य उनके जीवन में असत्य नहीं है, नासत्य और दस्र अश्विनी कुमारों के नाम हैं, वो भी सेवा में थे, सिद्ध थे, चारण थे, गंधर्व थे, ब्रह्मवादी मुनिगण थे, विद्याधर थे, अप्सराएं थी, किन्नर थे, पक्षी थे, गरुड़ इत्यादि पक्षी विष्णु लोक में तो रहते ही हैं, यहाँ भी दिव्य पक्षी और नाग भी थे सेवा में, सबके सब यशोगान कर रहे थे। देवराज इंद्र पत्नी शची के साथ उच्च सिंहासन पर विराजमान थे, एकादश रुद्र भी लिखा है यहाँ पर, अष्टवसु भी, और त्रिभुवन के राजा त्रिभुवनेश्वरी मदोल्लंघित सत्पथ, देवराज इंद्र त्रिभुवन के राजा होते हैं। और फिर क्या था, चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र ऊपर शोभायमान था, चमर पंखे आदि महाराजा धीराज के उचित जो सामग्रियां थीं, यथास्थान सुशोभित, अपने कार्य में संलग्न थी, बड़े ही सुशोभित हो रहे थे देवराज इंद्र। देखिए बंदरों के मुखिया को देखा है, भोजन भले ही कम मिले, मोटा सबसे ज्यादा होता है। देख नेतृत्व के कारण व्यक्ति कितना फूल जाता है। हमने बहुत सब छात्र धर्म सीखा है किससे, बंदरों से। बंदरों में महाभारत में जितने छात्र धर्म का वर्णन है वो सब दिखाई पड़ेंगे, हमने बंदरों से सीखा, वो कहने को हमको अवाई बताए हो, उनकी हरकतों से हमने छात्र धर्म की शिक्षा ली, छात्र धर्म के मर्मज्ञ होते हैं बंदर। तो मुखिया जो होता है, भोजन भले ही कम मिले, सबसे मोटा होता है, सबसे बलवान होता है, युवावस्था में होगा तब तो नेता बन सकेगा, क्योंकि सामने वाले मुखिया को मार करके या उसको शरणागत बना करके मुखिया होता है। हाँ, अगर वो सामने वाला मुखिया बंदर धीरे धीरे वृद्ध हो गया तो युवक बंदर जो घात लगाए रखता है कि इसकी सारी बंदरियाँ, इसके बच्चे हमारे बटालियन में आ जाएं, ये कब वृद्ध होगा, कब इस पर घात कर दूंगा, अकेले में मार दूंगा, इसकी सारी सेना, धर्म पत्नियाँ, बच्चे सब हमारे परिकर बन जाएं, घात लगाता रहता है। और फिर क्या करता है, बिजली के खंभे को पकड़ के व्यायाम दंड पेलता रहता है। हाँ, वो तो व्यायाम करेगा तब तो होगा, और यूँ झांकता वो अकेले बेचारे हैं, धीरे धीरे वो युवक हो जाता है, यह बंदरों का मालिक वृद्ध हो जाता है। अब अगर चपेट में आ गया कहीं बंदरियाँ ये सब इधर उधर हों, तब अगर उसने शरणागति नहीं स्वीकार की, दोनों के आगे के पांव हाथ हो जाते ना, ऐसे नहीं कर दिया, जैसे पुलिस के आगे ऐसे कर दो तो गोली खाने से बच जाओ, ऐसे नहीं कर दिया तो मार के फेंक देगा, ऐसे कर दिया तो हाथ से थपकी दे के छोड़ देगा कि अब तुम्हारी ये बंदरियाँ नहीं रह गई, इस बटालियन के तुम मालिक नहीं, हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, यह अनुग्रह है, भाग यहाँ से। छात्र धर्म हुआ या छात्र धर्म हुआ, और उस बंदर के नायक को स्त्री बना के छोड़ता है वो, ये भी बड़ी विचित्र बात है, पुरुष नहीं रहने देता, स्त्री बना के छोड़ देता है, शरणागत हो जाए फिर भी, ये छात्र धर्म हुआ या नहीं? बंदरों में छात्र धर्म बहुत बड़ा होता है, और ऐसा छात्र धर्म बंदरिया होती है, उसको कोई रोटी दे, छोटा सा बच्चा चुपके से, उसी का बच्चा है, दूध पीने में तो अधिकृत है, रोटी खाने में नहीं, फल खाने में नहीं, हाँ एकदम। जिस बच्चे को कोई देख ले तो बंदरिया काटने के लिए दौड़ती है, वो बच्चे यूँ से धीरे से, वो जो माँ उसकी रोटी पाती होती है, कैसे मिल जाए ना भात रोटी, एक चुपके से कि माँ देख न ले, उसके गाल को फाड़ करके उसे मुँह से निकाल लेती है। हाँ, तेरा इसमें अधिकार नहीं है, अभी रोटी खाने में अधिकार नहीं है तेरा, दूध पी सकता है तू, इस पर मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार पर तेरी दृष्टि कैसे गई? बच्चों के मुंह फाड़ करके ऐसा है दम जोर से, अब उसके मुंह धीरे से उसने चुपके से जो रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना, निकाल लेते यहाँ से, खावे या फेंक दे, उसको नहीं खाने देंगे। तो बंदरों में छात्र धर्म बहुत होता है, तो इसका मतलब नायक, नायक होने के कारण वो बंदर जो होता है मुखिया मोटा होता है। इतनी बंदरियाँ मेरे साथ, मेरे बटालियन में इतने बच्चे पोते नाती, तो एक मुखिया का अहंकार, मनुष्य का तो छोड़ दीजिए, नर नहीं बानर मुखिया इतना अहंकारी होता है, गुमान होता है, पीछे देखता है कितनी बटालियन में कितने सैनिक हैं ऐसे। अब बताओ फिर देवराज इंद्र की क्या दशा, एकादश रुद्र, एक रुद्र का दर्शन ही हम लोगों के लिए कठिन है, आठ वसु, 49 मरुदगण, एक से एक सर्प, एक से एक कौन पक्षी, सिद्ध चाणर चारण ये सब, और ऋषि मुनि, हाँ वेदज्ञ ब्राह्मण सब, जिनका सप्तर्षि यशोगान करते हों, उस इंद्र के मद का ऐश्वर्य तो है ही, मद देखो रहुआ ये कैसे आ गया, उनके मद का क्या कहना, चमर पंख ये सब, देवराज इन समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति हैं, और बृहस्पति जी 5-7 मिनट रह गया, आरती होने लग गई होगी, हाँ देवगुरु बृहस्पति जी एकाएक उस सभा में पहुंच गए। एक मान्यता लोगों की है, देवराज इंद्र ने ही, देखिए 13वां-14वां श्लोक कथावाचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे 13वां-14वां श्लोक, प्रायः व्यास गद्दी पर बैठे हुए और राज सिंहासन पर बैठे हुए लोगों की मान्यता होती है, जब तक मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ मेरे गुरु ही क्यों ना आ जाएं, मेरे नीचे बैठे, मैं प्रणाम नहीं करूँगा, उठूँगा नहीं। और सूत तक को यह था ना, मार दिया गया, फिर सूत बलराम जी ने मारे दिया, राजा धीराज के पद पर कोई बैठा है तो यहाँ लिखा स्वयं इंद्र ने पश्चाताप करते हुए 13वां-14वां कहा है, बहुत अच्छा, मैं पहले उसका अर्थ कह दूं, समय भी हो गया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। आगे ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं, स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। अरे आप राजाधिराज हैं, गुरुजी आ गए तो आप थोड़े उठेंगे, गुरुजी आ गए तुम राष्ट्रपति हो तो अपने घर में रहो, प्रधानमंत्री हो तो अपने घर में रहो। उनकी बात पर लोग जो विश्वास कर लेते हैं वो पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। ऐसे व्यासपीठ पर जो बोलते रहते हैं, रामकिंकर जी आदि की यही मान्यता थी, कुछ गुरुदेव या सब भी आ जाए मान लो तो उठना नहीं, हाथ जोड़ना नहीं, क्योंकि व्यासगर्दी पर बैठा। बहुत से कथावाचक हैं, महाराज हम कथा कहें तो आप आ जाएंगे, हमने कहा आपकी मान्यता क्या है, मान्यता यह है महाराज एकांत में तो मैं पाँव छूँगा, नीचे बैठ जाऊँगा, वहाँ तो मैं व्यासगर्दी पर होऊँगा, आपकी ओर देखूँगा भी नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, आप कथा कहिए, मुझे नहीं बुलाए। किशोरा व्यास जो हैं कौन गिरी, गोविंद गिरी जी, वो शिष्टाचार वाले। बाकी तो कथा बात आप लोगों की बात दूसरी है, बाकी तो कथावाचकों की भी यही मान्यता है। तो देवराज इंद्र खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किया, मुस्कुराए भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ा, बल्कि टस से मस नहीं हुए एकदम ऐसे ऐसे। महामंडलेश्वरों की सभा में कहीं कलेक्टर आ जाए, कमिश्नर आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए तो पसीने पसीने हो जाते, और शंकराचार्य आ जाए तो और ऐसे तन के रह जाते। तो देवराज इंद्र ने क्या किया जी, प्रत्युत्थान भी नहीं किया, आइए गुरुदेव बैठिए, कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि टस से मस नहीं हुए, हाथ भी नहीं जोड़ा। फिर क्या था, देवगुरु बृहस्पति समझ गए, राजमद में बौरा गया है, चुपके से कुपित हुए बिना चल पड़े आगे, घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद कि ये जब वो होश में आएगा तो मनाने आएगा, इसकी दुर्गति होनी चाहिए, ऐसा समझकर फिर क्या हुआ, योग मार्ग से, योग बल से अंतर्धान हो गए कि कोई ढूंढ भी ना पावे, लो अब तुम्हारी दुर्गति होनी ही चाहिए। एक क्षण का जो प्रमाद होता है कितना रुलाता है। काकभुशुंडी का चरित्र रामचरितमानस में, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, समाधि नहीं लगी थी, अमनस्क नहीं था, गुरुदेव को देख करके भी, मैं तो शिवालय में बैठा हूँ शिव जी के सानिध्य में, गुरु जी को क्या प्रणाम करूँ, उनके द्वारा दिया हुआ जप जो कर रहा हूँ, गुरु जी ने तो नहीं कुछ कहा, शिव जी से नहीं रहा गया, इष्ट देव ने साफ दे दिया, अजगर के समान तू बैठा रहा, अब 10,000 आयुत माने 10,000 अजगर के शरीर तुझे प्राप्त हो। एक क्षण में अपमान किया ना, अपमान माने गाली नहीं दी, जो सम्मान करना चाहिए था नहीं किया, वो भी तो अपमान हो गया ना, जिस व्यक्ति का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान न करना भी अपमान है, गाली देना ही या मारना ही अपमान नहीं है। एक अजगर की आयु कितनी होती होगी, आयुत जन्म, आयुत माने 10,000 अजगर के शरीर मिले, एक क्षण में व्यक्ति इतना अपराध कर लेता है कि हजारों वर्ष के लिए उस अपराध का फल मिलता है, एक क्षण में व्यक्ति इतना पुण्य कर लेता है कि लाखों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगता है। अब देवराज इंद्र से प्रमाद हुआ राजमद के कारण, बृहस्पति जी अपने घर चले आए चुपचाप, अंतर्धान हो गए योग बल से कि इनकी दुर्गति होनी चाहिए, और दुर्गति का जो तांता बंधा दूसरे गुरु को करने पर भी, विश्वरूप को भी, अंत में वही फिर वृत्रासुर होकर आ गया, माने हजारों वर्षों तक फिर विपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति। इसलिए जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, राजमद नहीं होना चाहिए, गुरु गुरु ही होते हैं, ईश्वर ईश्वर ही होते हैं। श्री राम, जय जय राम, धनंजय वैद्य ने पहले एक शिष्य को जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसा अपने को शिष्य मानकर कर रहा, मुझे बुद्धू समझने लगा, उसके बाद सखा के समान हास परिहास शुरू किया, मैं तो हास परिहास अपने किसी से करता ही नहीं, हास परिहास का मेरा स्वभाव है, डीसीएम हायर सेकेंडरी आदि में पढ़ता था, बरामदे से निकलता तो कोई गुरुजी पढ़ाने वाले आते या उस विद्यालय के, मैं किनारे होकर हाथ जोड़ता, वो मुझे रास्ता देते, मैं उनको हाथ जोड़ता, वो मुझे हाथ जोड़ते, पहले भी इतना हमारा प्रभाव तो था ही, कोई ये नहीं अराजकता के कारण नहीं, विनम्रता के कारण, दक्षता के कारण, गुरुओं का हमेशा सम्मान किया। लेकिन उसने सखा के समान व्यवहार शुरू किया मिच गए, बाद में उसकी भाषा अपने को गुरु मानकर मुझे शिष्य मानकर बोलने लगा, हमने सोच लिया अब सच्चे नरक के दिन आ गए, द्वारका वाले महाराज की बड़ी कृपा है, यहाँ से कूड़े करकट को अपनी ओर खींच लेते हैं, उनके यहाँ वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का तो दो चार जन्मों के लिए पतन और हजार दस हजार वर्ष के लिए नरक की यात्रा तो सुरक्षित हो जाती है ना। तो ऐसे ऐसे चतुर लोग होते हैं, इसीलिए राज मद या किसी प्रकार का मद बहुत बढ़िया। चेला लोग भी एक से एक विचित्र होते हैं। आखिर गुरुजी, गुरु तो मैंने बना लिया, आयु में तो मुझसे छोटा ही है ना, आयु में तो आखिर मैं ही बड़ा हूँ ना। लो अब आयु को लेकर चेला अभिमान पाल लेता है, अभिमान कहाँ से टपक पड़े। अब गुरु जी अंग्रेजी तो नहीं जानते, मैं तो अंग्रेजी जानता हूँ, अब अंग्रेजी का भूत सवार हो गया उस पर। वो कहीं ना कहीं जीव का स्वभाव है ना, किसी न किसी दृष्टि से देखता कि गुरु जी किस किस मोर्चे पर मुझसे दुर्बल हैं, उस मोर्चे पर अपने को ही गुरु मानने लगता है। तो जीवत तो ऐसा भयंकर है, कहाँ घुस जाए घुस करके वो कहाँ उठा के पटक दे कह नहीं सकते। तो ये गुरु जी की उपेक्षा कर दी, उसका फल आगे क्या हुआ उसका वर्णन कालक्रम से।